Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatan min lisani yefkahu kavli ve fevvid emri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Geçen dersimiz 30. ayet-i kerime ile başlayan Adem aleyhisselam kıssasını başlamıştık. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. İki ayet öncesi, yani 30. ayetten itibarenki bölümü hatırlayacak olursak, Yüce Allah meleklere yeryüzünde Adem aleyhisselamı kastederek ve dolayısıyla onun zürriyetini kastederek bir halife yaratacağını söylüyor. Melekler yeryüzünde fesat çıkartacak, kanlar dökecek birisini yaratmanın hikmetini anlamakta zorlandıklarını ifade eden bir soru soruyorlar. Cenab-ı Allah da onlara ben sizin bilmediğinizi bilirim diye bir manada işi kendisine havale etmelerine dikkat çekiyor. Şu anda hatırıma gelen bir nokta olarak, bununla ilgili olarak şunu da hatırlatayım. Gerçekten bu ayet-i kerimenin bu bölümü bize Allah'ın hüküm ve iradesi noktasında bizim teslimiyeti elden bırakmamamız gerektiğine de dikkat çekiyor. Dolaylı olarak, yani meleklere ben sizin bilmediğinizi bilirim dediği zaman melekler de haliyle daha sonra verdikleri cevapta sen her şeyi bilensin, sen hakim olansın, hikmeti sonsuz olansın. Verdiği hükümleri yerli yerinde, kazası, takdiri yerli yerinde olansın diyorlar. Dolayısıyla bizlerin de bazen ister şer'i hükümler olsun, ister kaza ve kader ile ilgili olsun. Yani herhangi bir kimsenin veya bir toplumun veya bir kaç kişinin başına gelen olaylar ile ilgili olarak anlamakta zorlanabileceğimiz çok taraflar olabilir. İzah etmekte zorlanabileceğimiz çok taraflar olabilir. Teslimiyet bu gibi durumlarda bizim en güçlü bir şekilde sarılmamız gereken bir can kurtaran simididir. Çünkü Müslüman olmak bir manada Allah'ın hükümlerine kayıtsız ve şartsız teslim olmak demektir. Bu şekilde melekler ile Cenab-ı Rabbül Alemin arasında karşılıklı muhavere, konuşma geçtikten sonra Cenab-ı Allah Adem'i üstün kıldığı, mümtaz kıldığı bir özellikle gündeme getiriyor. Diyor ki Estaizu billah Kale ya Ademu enbi'hum bi esmâihim. Daha önceki ayette Adem'e bütün isimleri öğretti diye bir ibare var. Onu hatırlayınız. Bu onunla alakalıdır. Cenab-ı Allah dedi ki Adem Aleyhisselam'a hitaben, ey Adem, sen onlara bunların isimlerini bildir. Burada önemli bir nokta var. Zamirlerle alakalı. O nokta şu. Şimdi Arapçada cansız varlıklara zamir göndermek icap ettiği vakit, yani cansız varlıklardan, çoğul olan cansız varlıklardan söz etmek gerektiği vakit zamir kullanılırsa müzekker ve cemi dediğimiz, yani eril ve çoğul kipi zamir olarak kullanılmaz. Normalde kullanılması gereken burada müfred ve müennes, yani tekil ve dişil zamirdir. Enbihum bi esmaiha demesi gerekiyordu. Enbihum bi esmaihim diye buyurması Hatırlarsanız ilk dersimizde Elhamdülillahi Rabbil Alemin'i izah ederken bir husus söylemiştik. Burada da aynı şey söz konusu. Demiştik ki El Alemin Allah'ın dışındaki bütün varlıklardır. Bu şekildeki çoğul ise akıllı varlıklar hakkında kullanılır Arapçada. Akıllı varlıklar olan insanlar, melekler ve cinler diğer alemler arasında çok küçük bir yekun tutarlar. Fakat akıllarının ilim sahibi olma özelliklerinin ve kendilerine has mükemmel boyutlarda ibadet edebilme özelliklerinin ağır basması neticesinde onların hakkında kullanılan zamir bütün varlıklar için kullanılmıştır. Yani onlar ağır basmıştır. Onun için Cenab-ı Allah cinlerden ve insanlardan "Es-sekalan" diye bahsediyor. Rahman suresinde. "Senefruhu lekum eyyuhes-sekalan." Ey ağırlıklı iki kesim, sizin de hesabınızı görmek için özel bir vakit veya özel bir zaman ayıracağız demektir. Burada es-sekalan, yani siz ağırlıkları olan, ciddi bir ağırlıkları, efendim hani bazı cisimlerde özgül ağırlığından diye bir şeyden bahsediyor. Bütün cisimler için daha doğrusu farklı özgül ağırlıkları var. Pamuğun özgül ağırlığı ile demirin özgül ağırlığı hiçbir zaman aynı değildir. Burada da ifade yerindeyse biraz da iş ona benziyor. Akıl sahibi varlıkların özgül ağırlıkları daha çok bastığı için Adem'e öğretilen isimler, bütün isimler. وَعَلَّمَا اَدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا. Dikkat ederseniz burada isimler ile ilgili zamirler müfred ve dişi olarak gelmiştir. Arapça bilenler bunu daha iyi anlarlar. كُلَّهَا diyor. Oysa burada وَقَالَ يَا اَدَمُ اَنْبِهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ. Müzekker ve çoğul zamir kullanmış. Ey Adem, onlara bu varlıkların isimlerini haber ver. Varlıklar arasında canlılar da var, cansızlar da var. Fakat canlıların, akıl sahibi varlıkların ağır basması dolayısıyla bu incelik dikkat edilmiştir. Bu gibi ufak tefek izahları şunun için yapıyorum. Bazı sivri akıllılar, gerçi işi Kur'an-ı Kerim'e getirenleri çok azdır ama bu oryantalistler arasında bu gibi nasıl diyelim, cehaletlerini ortaya koyan veya kasti olarak bu gibi işleri yaptıkları görülüyor. Mesela derler ki Kur'an-ı Kerim'de öyle güçlü bir anlatım yok. Mesela şurada bu anlatım yanlıştır derler. Onların ya fark etmedikleri bir incelikten dolayı bunu söylüyorlar, onlar bunu, veyahut da bildikleri halde kasten bu konuda bilgileri yetersiz olan, farkında olmayan Müslümanları kendilerince saptırmak için bu işi yapıyor olabilirler. Bununla şunu anlatmak istiyorum. Hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yönde en ufak bir eksiklik yoktur. Aksine Kur'an-ı Kerim her bakımdan şahika, zirvede olan, erişilmez bir zirvede bulunan bir kitaptır. Bu da Kur'an-ı Kerim'in mucizevi özellikleri arasındadır. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Gerek bu ayet-i kerimede, gerek bir önceki ayet-i kerimede Cenab-ı Allah kendi ilmine vurgu yapıyor. Ve meleklere diyorlar ki, diyor ki siz bilmiyorsunuz, ben biliyorum. İşin özeti bu. Fakat Adem'e de verdiği ilimle üstünlük sağlatıyor ifade yerindeyse. Veyahut da meleklerin iddialarını veya sorularını cevaplandırıyor. Adem'e isimleri öğretiyor. İsimleri öğrettiğinin bir göstergesi veya ispatı olarak buyurun ey Adem, bunla onlara bu varlıkların isimlerini de söyle diyor. Cenab-ı Allah onlar isimlerini söyleyince meleklere diyor ki ben size demiyor muydum? Göklerin ve yerin gizliliklerini bildiğimi, sizin içinizde gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bildiğimi söylemiyor muydum diyor. İşte bu da onun bir tecellisi. Yani Allahü Teala ilmini ifade yerindeyse Adem'e ilim öğretmekle açıklıyor, açığa vuruyor veya ilmi hakkında biz fani varlıklara fikir veriyor. Bir şey bilmeyen Adem, işte kısa bir süre önce topraktan yaratılmış olan Adem aleyhisselam, olan Adem öğretmesi neticesinde bunca yıl ve bunca ilmin sahibi, melekut ilminin sahibi olan meleklere Allah'ın öğretmesi neticesinde fark atıyor. Nitekim Yakup aleyhisselam için de ben sizin bilmediğinizi bilirim dediği zaman Cenab-ı Allah onun hakkında şu ifade yerindeyse ek açıklamayı yapıyor. Ve innehu lezu ilmin lima allamnahu diyor. Şüphesiz ki o biz ona bir şeyler öğrettiğimiz için ilim sahibidir. Bir şeyler derken küçümsetmiyoruz. Yani daha doğrusu azlıktan bahsetmiyoruz. Allah'ın ilmine nispetle elbette o öğretilenler yine azdır. Fakat biz insanların ilmine göre Yakup Aleyhisselam'ın bilgisi çok çok ileridir. Kendi evlatları, hepsi, herkes, çevrede durumu bilen herkes Yusuf Aleyhisselam'ın öldüğünü biliyorken Yakup Aleyhisselam hala öldüğüne inanmıyor. Niçin? Çünkü ilim sahibidir. Allah'ın ona öğretmiş olduğu dolayısıyla. Bu ilim üzerinde gerek müfessirler gerek biz de bir parça daha fazla durmuş gözüküyoruz. Doğrudur. Sebebi gerçekten ilmin büyük bir ehemmiyet taşımasıdır. Ve biz Müslümanların bu işe hak ettiği değeri vermeyişimizdir. İnsanlarımızın özellikle günümüzde bu fitne unsuru olan medyatik araçlarla bilgileri, kafaları o kadar lüzumsuz bilgilerle dolduruluyor, tahrip ediliyor, istila ve işgal ediliyor ki yani bu konuda Müslümanın kendisini korumasını tavsiye etmemiz, hatırlatmamız, sık sık vurgulamamız da bizim için ayrı bir sorumluluk oluyor hepimiz için. Bakıyoruz çoluğumuza, çocuğumuza, çevremizdeki gençlere, bilmem hangi futbolcunun ifade yerindeyse sabah kahvaltısında ne yediğine kadar, kaç numara ayakkabı giydiğine kadar, bırakın attığı goller, moller vesaireler, her şeye dair malumatları var. İşte magazin haberlerle, bilmem nelerle, güzel. Neresi güzel, o ayrı bir konu. Yani şunu söyleyeyim, bunları bu kadar biliyorsun da, aynı insana sorun. Bilmesi gereken, Müslüman olarak, Müslüman evladı olarak bilmesi gereken bilgilerden neleri biliyor? Buna dair en ufak bir ipucu yakalamak çok zordur. Bu nedir? Bilinmesi gereken şeylerin ihmalidir. İlmin büsbütün ihmal edilmesidir. İlmin hakkının verilmemesidir. Oysa biz Adem Aleyhisselam'ın evlatları olarak İlk atamıza liyakatimizi ispatlayabilmemiz için, gerçekten ona layık bir evlat olduğumuzu ortaya koyabilmemiz için ilim sahasında olabildiğince ilerlememiz lazımdır. Biz ilmimizle Rabbimizin nezdinde değer kazanıyoruz. Çünkü ilim insanı Allah'tan korkmaya, haşyete, Allah'a yöneltir. Cehalet ise insanı küfre götürür. Cehaletle imanın ve İslam'ın kaim olması mümkün değildir. Onun için gerçekten ilme hak ettiği değeri vermemiz ve bunu kendimiz hayatımızla ispatlamamız lazımdır. Ayet-i Kerime'nin bir bütün olarak mealini verelim de en azından şey olsun, ortaya çıksın, ondan sonra diğer bölümler üzerinde duralım. 33. var ayet-i kerimeden bahsediyoruz. Kale ya Adem enbihum bi esmaihim. Cenab-ı Allah buyurdu ki, ey Adem, onlara varlıkların isimlerini haber ver. فَلَمَّا أَنْبَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ Adem aleyhisselam meleklere o varlıkların isimlerini haber verince, قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ اِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Ben size demiş miydim ki, ben göklerin ve yerin gaybını bilirim. وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ Ve sizin neyi açıkladığınızı, neyi de gizlemekte olduğunuzu bilirim dememiş miydim? Bu şekilde ilim sahibi olan kişilere soru sormak da dolaylı olarak ait, soru sormak da edilmekte, ilmin ve alimlerin faziletine dikkat çekilmekte ki biz bu konuda zannederim bir şeyler söylemeye çalıştık. Göklerin ve gaybın bilgisini Allah bildiğini kendisi söylüyor. Ve dememiş miydim göklerin ve yerin gaybını benim bildiğimi size dememiş miydim diyor. Dolayısıyla buradan şu sonucu çıkartıyoruz. Müfessirlerin çıkarttıkları sonuç bu yani. Allah bildirmedikçe mahlukattan herhangi bir kimsenin gaybi bir bilgiye sahip olmasına imkan yoktur. Her kim Resul ve Peygamber olmadığı halde gayba dair bilgi sahibi olduğunu ileri sürüyorsa, bize göre o kimse hak etmediği, hakkı olmayan yalan bir iddiada bulunmaktadır. Çünkü gayba dair bilgi Cenab-ı Allah'ın nezdindedir ve Allahü Teala gaybını bildirmek için Resullerin dışında kimseleri seçmemiştir. Ayet-i kerime bunu gösteriyor. Ve la yuzhiru ala gaybihi ahada illa men irtada min rasul. Gaybına hiç kimseyi muttali kılmaz. Hoşuna giden, razı olduğu, hoşnut olduğu bir rasul olması hali müstesna. Bu rasul meleklerden de olabilir, elçi yani, insanlardan da olabilir. İnsanlardan rasul malum peygamberdir, nebidir, risalet getirendir. Bu da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la bu kapı kapanmıştır. Dolayısıyla gayba dair bilgi sahibi olduklarını ileri sürenler, müneccimler yani yıldız falcıları, efendim kahinler ve benzeri medyumlar, sihirbazlar, kısacası gayba dair bilgi sahibi olduğunu iddia eden herkes bir çeşit bize göre yalancıdır. Ha efendim, benim Müslüman cinlerim vardır, kafir cinlerim vardır, bilmem nelerim vardır, hüddamlarım vardır, onlar bana bilgi söylüyorlar. Vallahi İslam'dan önceki cahiliye dönemi kahinlerinin de söyledikleri oydu. Onlar da, bizim de hüddamlarımız vardır, cinlerimiz vardır, gelin bize söylüyorlar. Kahinlerden, İslam öncesi kahinlerden günümüze kadar gelmiş bir yığın kehanetler var. Bu kehanetlerde onların bu kahinliklerini yaparlarken cinlerin kendilerine, şeytanlarının kendilerine bu sözleri telkin ettiklerini belirten çok açık ifadeler de bulunmaktadır. Yani bu yeni bir hadise değildir. Bazılarının benim cinlerim Müslümandır demeleri sadece bizim inançlarımızı bu konuda daha rahat, daha kolay, daha engelle karşılaşmadan gıdıklamak veya tahrif etmek için izlenen bir yolun dışında bir şey değildir. Kısacası bunlara hiçbir şekilde Müslüman olarak biz prim veremeyiz. Bir başka ayet-i kerimede diyor ki Cenab-ı Allah وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوْ Ne kadar açık bir ayet-i kerime değil mi? Gaybın anahtarları onun elindedir. Ve ondan başkası onları kimse bilmez. Nerede kaldı birilerinin çıkıp biz gaybı biliyoruz, yarın senin başına şu gelecektir, öbür gün şöyle olacaktır, bir başka gün böyle olacaktır. Nereden çıkartıyorsunuz? Bunun Kur'an-ı Kerim'in açık naslarıyla çeliştiği ortadadır. Diyor ki Cenab-ı Allah, ve ben sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da bilirim. Özellikle bildiğiniz gibi İblis aleyhillâne Adem aleyhisselam ile ilgili belli bir takım kararlar alıyor. Bunu başka ayet-i kerimelerde Cenab-ı Allah açıklıyor. Ne diyor? Andolsun ben onu ve onun soyundan gelecek olanları mutlaka saptıracağım, azdıracağım ve buna benzer. Cenab-ı Allah'tan da bunun için ileriki ayetlerde gelecek, Araf suresinden itibaren mesela, bana mühlet ver diyor. Ölümden sonra diriltilecekleri güne kadar. O kadar iblis ki, Cenab-ı Allah'ı da ifade yerindeyse avam olarak, avam bir ifadeyle söyleyecek olsak, atlatmaya çalışıyor. Nasıl? Diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver. Yani benim canımı alma. Ölümden kurtulmaya çalışıyor. Cenab-ı Allah, evet, sana o malum vakte kadar mühlet veriliyor diyor. Sen mühlet verilenlerdensin diyor. Mühlet veriliyor diyor. Sen mühlet ver. Tövbe estağfurullah ya. İfade yerindeyse diyorum yine. Kiminle aşık atıyorsun sen? Kimi kendine göre atlatmaya çalışıyorsun? Cenab-ı Allah bu. Sen ölümden kurtulmak amacıyla olur ya Allahü Teala'nın haşası mı haşa. Onun kanaati bu. Gafil bir zamanını araslarım, gözünden kaçırırım tabir yerindeyse. He? Böylelikle ölümden kurtarırım hiç olmazsa. Ölüm azabını çekmem hiç olmazsa. Çünkü iblis saptırdığı bütün şahısların toplamı kadar ölüm azabı ve cehennem azabı çekecektir. Ne kadar Adem oğlundan birisini saptırdıysa, o saptırdıklarının da günahlarından birisi eksilmemek şartıyla ona da o kadar var. Ve bu azap kıyamete kadar, bu günah kıyamete kadar devam edecek, düşünebiliyor musunuz? İblis o kadar acınacak bir halde ki, yani daha doğrusu, yani maazallah, onun değil onun durumunda, onun yakınında bile olmak büyük bir bedbahtlıktır. Büyük bir şekavettir. Onun için sakın ha, Müslüman olarak amellerimize dikkat edelim, inançlarımıza dikkat edelim. İblise yakınlaştıracak herhangi bir amelimiz, herhangi bir akidemiz, herhangi bir düşüncemiz olmamasına çok dikkat edelim. Bunun için de Cenab-ı Allah bize fevkalade iki tane muhteşem kaynak vermiştir. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendisi, dolayısıyla bize intikal etmiş bulunan sünnet-i seniyyesi. Bu da Allahü Teala'nın apayrı bir rahmetidir. Geçmiş ümmetler peygamberleriyle alakalı kendilerine bir şey nakledilmediği için kitaplarını anlamaktan acize düştüler. Ve kitapta ihtilafa düştüler. Bizim ise kitabı doğru anlamak için kitabın ilk uygulayıcısı olan o Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı ve sözleri değil boşluk, bana öyle geliyor ki fazlalığı bile var. Yani ihtiyaçtan fazlası bile Allahü Teala bunları muhafaza etme fırsat ve imkanını vermiştir. Böylelikle bu ümmetin kitabı doğru ve istikametli bir şekilde anlaması, hayatına geçirmesi imkanı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, Kur'an'ın üzerine nazil olduğu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ve sireti muhafaza edilmek suretiyle teminat altına alınmış oldu. İşte iblis içinde insan oğlunu, Adem Aleyhisselam başta olmak üzere, saptırma kararını gizliyor, bunu saklı tutuyor. Cenab-ı Allah da bu şekilde adeta tehdit ifade eden bir tabirle, ben sizlerin neleri gizleyip neleri açıkladığınızı çok iyi bilirim diyor. 34. ayeti kerimeye geçiyoruz. Diyor ki estaizu billah, وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا اِبْلِيسِ اَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Ve hani biz meleklere Adem'e secde ediniz dedik, onlar da secde ediverdiler. İblis müstesna, o yüz çevirdi, büyüklendi ve o kafirlerdendi veya kafirlerden oldu. Cenab-ı Allah Adem'in yaratılış hikmetini açıkladıktan sonra ve onun Allah tarafından ilim sahibi kılındığını belirttikten sonra artık meleklere soru soracak bir mecal kalmadığını ve esasen böyle bir emir verilmeden bile meleklerin yapacakları şey secde etmek olduğunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Ancak secde bir ibadettir. Ve ibadetler Allah'ın, yani şeriatı koyanın emrettiği ve gösterdiği şekilde yapılır. Kimsenin kendiliğinden ibadet tespit etme, ibadete bir şeyler arttırma veya bir şeyler ilave etme veya bir şeyler eksiltme hak ve selahiyeti yoktur. Adeta buna dikkat çekilircesine Rabbimiz hemen, melekler zaten o konumda artık Rablerine teslimiyetlerin ifadesi olarak yapacakları tek bir şey kalmıştır. Allah'ın huzurunda secdeye varmak. Cenab-ı Allah onların o haleti ruhiyelerine, ifade yerindeyse, uygun ve onunla tamamen örtüşen bir şekilde secde edin diyor. Gerçekten hali tasavvur etmeye çalışalım. Melekler bütün ilimlerine, üstünlüklerine, ubudiyetlerine, her bakımdan yüceliklerine rağmen bir hal ile karşı karşıya kalıyorlar ve karşı karşıya kaldıkları bu hal kendilerine sizin halinizden çok daha ileri mertebeler de vardır deniliyor. Bu durumda onların yapacakları tek şey ne kalıyor? Allah'ın bu kudretinin, ilminin, hükmünün ve hakimiyetinin, hikmetli oluşunun sonsuzluğu karşısında teslimiyetin, acziyetin, ubudiyetin, tezellülün, zilletin en ileri ifade şekli olan secde etmekten başka yapacak bir şeyleri yoktu. Bunun için Cenab-ı Allah hemen onlara secde edin diyor. Biz dedik ki Adem'e, meleklere, Adem'e secde ediniz. Adem'in şahsına değil bu. Bildiğimiz bir şey. Bütün İslam alimleri bunu ittifakla söylemişlerdir. Bu secde Adem'in kıble edinilmesi suretiyle Allah'a yapılan bir secdedir. Yani Adem'e doğru dönerek, tıpkı bizim Kabe'ye dönerek secde etmemiz esnasında Kabe'ye secde etmediğimiz gibi, o şekilde bir secdedir, onun gibi bir secdedir. Niçin? Niçin? Şunun için. Tebareke suresinde harika bir ayet-i kerime var bu manada, bu konuyla ilgili. Ma tara fi halqir rahmani min tefavut. Rahman olan Allah'ın yaratmasında herhangi bir tutarsızlık, bir düzensizlik, bir mutabakatsızlık göremezsin. Cenab-ı Allah meleklere secde edin deseydi, belki her melek kendi kafasına göre bir şekilde secde ederdi. Belki her melek kendi kafasına göre bir yere dönerek istikamet burada şey ederdi. Bu birliğe ve vahdaniyete aykırıdır. İbadetin ruhuna aykırıdır. Allah'ın emirlerine imtisalin, yani onun emirlerini yerine getirmenin ruhuna aykırıdır. Bunun için Cenab-ı Allah onlara bir kıble tayin ediyor. Ve tayin ettiği o kıble de yeryüzünde kanlar dökecek, fesat çıkartacak diye yaratılış hikmetini anlamaya çalıştıkları zat olan Adem Aleyhisselam oluyor. Çok büyük bir ders. Çok anlamlı, çok şeyler anlatan bir emir. Melekler için haşa bu emre itiraz söz konusu değil. Fakat hikmetini anlamaya çalışıyorlar. Hikmetini, o da şöyle diyor. Benim işlerimin hikmetinin boyutlarını anlamakta o kadar acizsiniz ki, sonunda sizin niçin yaratılacak hikmetini anlayalım diye sorduğunuz, o Adem'e secde emriyle iş bitiyor. Gerçekten çok ibretli şeyler bunlar. Çok ibretli hadise, büyük bir hadise. Fesat çıkartacak dedikleri varlığa kıble edinerek dahi olsa ona doğru secde etmekle emrolunuyorlar. Büyük bir şey. Peki dedik ve benzeri Cenab-ı Allah'ın kendi zatıyla alakalı olarak çoğul zamir çokça kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Mesela hepinizin bildiği inna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Bazıları şöyle bir açıklama getiriyorlar ki ben o açıklamaya pek taraftar değilim. Efendim Cenab-ı Allah melekler vasıtasıyla olmadan doğrudan yaptığı fiiller için ben diyor. Dolaylı olarak yaptığı fiiller için biz diyor. Güzel. İlkanda güzel bir şey. Peki burada kimle beraber söyledi? Hangi melek aracılığıyla biz meleklere secde edin dedik dedi? En azından bu ayet izah edilemiyor bu görüşe göre. Ama bu Arapçada bir anlatım üslubudur. Azamet ifade eder. Yücelik ifade eder. Tazim ve tekrim ifade eder. Cenab-ı Allah yani biz azametimizle meleklere bunu söyledik demek istiyor. Meleklere secde edin dedik. Bu ve benzeri Cenab-ı Allah'ın kendisini kastederek, yüce zatını kastederek kullandığı bütün çoğul kipler, bütün çoğul kiplerin mahiyeti ve manası budur. Yoksa denildiği gibi efendim işte inna enzelnâhu de efendim işte Cebrail vasıtasıyla indirildiği için melekler vasıtasıyla inna denilmiş. Haşa. Bu çok yakışan tevhid ile çok bağdaşan bir açıklama da değildir. Ben size söyleyeyim. Çok uygun bir şey değil. Çünkü o meleği o fiile Allah'la ortak yapmak gibi bir ufak bir tehlikeli nokta da var bu açıklamada. Dolayısıyla bunu kabul edemeyeceğimizi zannediyorum ben. Yani buna pek meyledemiyorum bu görüşe. Fakat Arapça açısından tazim ifade etmek için kullanılmıştır ki Arapçada bu anlatımlar çoktur. O zaman bunu çok rahat bir şekilde kabul edebiliriz. Çünkü melek bir işi yapınca bile kendi başına ve müstakil olarak kendi iradesiyle yapmıyor ki, Allah'ın emriyle yapıyor. Allah'ın emriyle yapıyor. Dolayısıyla burada fiilde müşareket yani ortaklık için olduğu için kullanılıyor demek mümkün değil. Evet. İblis müstesna. İblis secde etmiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Ademoğlu secde ayetini okuyup da secde etti mi? Şeytan şöyle diyerek ağlayıp uzaklaşır. Veyl olsun bana. Adem oğlu secde etmekle emrolundu ve secde etti. Bu sebeple ona cennet verilecektir. Bana da secde etmem emri verildiği halde secde etmediğim için bana ateş vardır. Secde gerçekten çok ehemmiyetli bir ibadettir. Namazda da şeklen insanın en çok alçaldığı tezellül ettiği bir hal olmakla birlikte Rabbine en yakın olduğu haldir. Dolayısıyla Allah'ın önünde ne kadar tezellül edebilirsek o kadar o kadar yükseleceğimizin, Rabbimizin nezdinde değerimizin o kadar yüce olacağının da ayrı bir göstergesidir. Onun için Allah'ın önündeki ibadetimize, bilhassa namaz ibadetimize, müminin miracı olan namaz ibadetimize de bu vesileyle hatırlatmış olalım, çok dikkat etmeliyiz. Ben bazen görüyorum, yani söyleyemediğimiz için de, düzeltme fırsatını bulamadığımız için de müteessir oluyorum. Hatırıma gelirse dua etmekten başka bir şey yapamıyorum. Bakıyorsunuz, kardeşimiz namaz kılıyor. Bir rükua varıyor, varmasıyla kalkması bir oluyor. Rükudan bir kalkıyor, sırtını doğrultmadan bakıyorsunuz secdeye gitmiş. Secdeye gidiyor, kafası değdi değmedi belli değil, doğrulu veriyor. Doğrulurken daha ayakları üzerine doğru dürüst oturup oturmamış belli değil, bir daha secdeye gidiyor ve bütün namazı bu şekilde gidiyor. Peygamber bu şekilde namaz kıldığını gördüğü bir kimseye defalarca git namazını tekrar kıl, sen namaz kılmadın diyor. Sen namaz kılmadın diyor. Sonunda çaresiz adam ey Allah'ın Resulü diyor. Vallahi ey Allah'ın Resulü diyor. Nasıl kılınacak bilmiyorum. Bana öğret diyor. Bana öğret. O zaman Allah Resulü ona öğretiyor aleyhissalatü vesselam. O büyük öğretmen. O da onu da defalarca götürüp getiriyor ki gel bakalım sen böyle namaz olmaz, hemen öğreteyim deseydi belki unutur giderdi. Fakat onu o bilgiyi alacak hale getiriyor önce. İfade yerinde ise susatıyor. Bilgiye susatıyor. Diyor ki namaz kılacağın vakit güzelce abdest al. İbadetin her şeyi güzeldir. Küçükken bize söylüyorlardı bazıları. Nereden çıkarmışlar hala bilmiyorum. İşte akıllı gibi namaz kılacaksın, deli gibi abdest alacaksın. Ya hadi akıllı gibi namaz kılmayı anladık. Deli gibi abdest almak niye? Ya alel acele çok çabuk. Niye? İmiş galiba işte namaza olan şevkinden...